zrobiła, rozkochała całą i zostawiła. Taka, taka słodka, taka doskonała, obca zbiła w serce i nagrała. Taka, taka piękna, taka, taka miła, rozkochała w sobie i zostawiła. Taka, taka słodka, taka doskonała, obca zbiła w serce i nagrała. Plan. Dom wesele i rodzinny van. Chciałem tobie miłość dać, ale ty nie chciałaś brać. Nic mi iść nie będzie, nic nie stało się. Takie rzeczy przecież w życiu dzieją się. Żal ukoi serca, ból ukoją dwie. Oj, na długo zapamiętam cię. Szuka mnie i myślałem już na ślubem, a ty mi zrobiłaś numer. Nic mi iść nie będzie, nic nie stało się. Takie rzeczy przecież w życiu dzieją się. Żal ukoi serca, ból ukoją dwie. Oj, na długo zapamiętam cię. Taka, taka piękna, taka, taka miła, rozkochałaś sobie. Taka, taka słodka, taka doskonała, obca zbiła w serce i nagrała. Taka, taka piękna, taka, taka miła, rozkochała w sobie i zostawiła. Taka, taka słodka, taka doskonała, obca zbiła w serce i nagrała. Taka doskonała, obca zbiła w serce.